โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิริยะนะทุกขมัจเจติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตถุสันทายัสสะมันเตหิสัพพัจจังโสตัพโพติโอกาสต่อนี้ไปเป็นระยะเวลาเป็นโอกาสที่จะฟังธรรมะเป็นเครื่องอบรมจิตใจเรียกว่าอบรมบ่มนิสัยนิสัยใจคอของแต่ละท่านแต่ละคนเรื่องของจิตใจนี่ธรรมดาในเบื้องต้นส่วนมากก็จะถูกอบรมบ่มจากอาสวะหรืออบรมบ่มจากความอยากความอยากความหลงยินดียินร้ายหลงรักหลงชังเรียกว่าถูกบ่มจากความเห็นผิดถูกบ่มจากสัตธรรมปฏิรูปเรียกว่าธรรมที่ทำให้ปลอมไม่เป็นธรรมแท้ได้แก่ความอยากความปรารถนาหรือความเห็นความเห็นผิดความเห็นไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราถูกบ่มความรู้จนความรู้กลายเป็นความรู้ผิดความเห็นเป็นความเห็นผิดนี่เป็นสิ่งที่อบรมบ่มมาทีนี้วันนี้เรามาอบรมบ่มด้วยธรรมะด้วยพระด้วยการได้ยินได้ฟังธรรมที่เป็นกระแสเสียงเพื่อเป็นการบ่มธรรมที่เป็นของจริงคือใจของเราในวันนี้ต่างท่านต่างคนได้มีเจตนามีเจตนาอันดีมีความจงใจในการที่จะมาตักตวงเอาบุญกุศลคุณงามความดีเนื่องจากได้มีการปรารภในการนำเห็นบุญกุศล ในการเฉลิมฉลองศาลาวิหารหรือว่าศาลาโบสถ์วิหารที่วัดถ้ำภูมิดลแห่งนี้แล้วก็ได้มีท่านอาจารย์ที่ท่านได้นำพาศรัทธาญาติโยมจิตญาณุสิทธิ์ได้เสียสละกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญากำลังความเพียรได้ก่อสร้างศาสนาวัตถุคือวัตถุในวัตถุที่เป็นสิ่งถาวรในพระพุทธศาสนาแก่ศาลาวิหารหลังนี้ใช้เวลาก่อสร้างหรือกระทำอยู่ถึง 4-5 ปีจึงสำเร็จลุล่วงตามความตั้งใจตามความประสงค์เมื่อสำเร็จลุล่วงแล้วจึงได้บอกข่าวแห่งการบุญการกุศลนี้กระจายข่าวออกไปเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้สนใจใครในการบุญการกุศลได้มารวมกันได้มาร่วมกันเฉลิมฉลองการเฉลิมฉลองก็ได้แก่การเฉลิมฉลองความสำเร็จความสำเร็จในความมุ่งมั่นปรารถนาในเจตนาที่ได้ตั้งไว้ว่าจะทำเสนาสนะทานหรือวิหารศาลาวิหารหลังนี้เพื่อเป็นวัตถุเป็นวัตถุทานเป็นเสนาสนะทานตั้งไว้แก่สงฆ์ผู้มาผู้มีในกิจทั้งสี่ที่มาแล้วก็ดีที่ยังไม่มาก็ดีเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์คืออุทิศต่อสงฆ์ไม่จำกัดเมื่อสำเร็จแล้วก็มาฉลองมาฉลองความสำเร็จมาฉลองความสำเร็จด้วยการสร้างความดีอีกสร้างความดีคือสร้างเหตุให้เป็นบุญเป็นกุศลให้เกิดความสุขก็ได้มาทำทานบริจาคทานส่วนวัตถุข้าวของเงินทองแล้วก็ได้ทานกายทานวาจาทานจิตใจของเราทานออกจากบ้านจากเรียนทานออกจากเคหสถานมาสู่สถานที่แห่งนี้จะทานคือการสละจากพัก คือความเสียสละทานะคือการให้สละให้ทานหรือว่าทานให้สละนี่เรียกว่าทานตัวของเราเนี่ยทานกายของเราทานมาถึงแล้วมาทานวาจามากล่าวคำสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์วาคาโตสิทธิปิโสสวาคาโตสุปฏิปันโนนี่เรียกมาให้ทานวาจาที่ชอบการกล่าววาจาที่เป็นวาจาชอบวาจาที่เป็นสุภาษิตแล้วก็มาให้ทานกายของเราเนี่ยต่อการอดทนต่อความเพียรพยายามสู้อดสู้ทนทนนั่งทนนั่งทนคนเดินคนยืนเคยนั่งเคยนอนสะดวกสบายแล้วก็มาสู้อดสู้ทนมานั่งส่วนสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มานั่งฟังธรรมะอย่ามานั่งปฏิบัติเจริญภาวนาด้วยการฟังเทศฟังธรรมนี่เรียกว่ามาเสริมมาสร้างเสริมสร้างความดีเสริมสร้างนิสัยใจคอให้เป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยในการทำความดีด้วยทานด้วยการสำรวมกายวาจาใจอาศัยจากโทษให้เป็นศีลเดี๋ยวให้เป็นศีลเป็นธรรมเมื่อเป็นศีลสำรวมก็เป็นธรรมคือความปกติความสุขความสบายเดี๋ยวเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นความจริงเมื่อไม่มีโทษเดี๋ยวมีความดีมีความสุขความสบายมาเสริมสร้างนิสัยปณิสัยแล้วก็สิ่งเหล่านี้แหละเมื่อมีความเพียรความพยายามก็จะสำเร็จให้เป็นความดีเป็นความสุขได้ในการทำศาลาวิหารอาศัยความเพียรอาศัยความเพียรพยายามอาศัยขันติเรียกว่าขันติธรรมหรือวิริยะธรรมความเพียรเหมือนแก่วิริยะธรรมเพียรพยายามจะยุ่งจะยากขนาดไหนที่แรกก็ยังไม่เป็นศาลาเป็นวิหารแต่ละสิ่งละอย่างก็แยกกันอยู่คือวัตถุวัสดุที่นำมาทำมาประกอบกันเนี่ยมาจากหลายอย่างมาจากหินมาจากทรายมาจากอิฐมาจากดินจากปูนมาจากเหล็กจากไม้หลายอย่างนำมาประกอบกันด้วยอาศัยความเพียรเพียรดูเพียรรู้เพียรสร้างสรรค์เราจะทำยังไงยังไงมันจึงจะสำเร็จเป็นรูปธรรมสำเร็จเป็นวัตถุธรรมเป็นรูปธรรมเป็นหลังศาลาหลังวิหารนี้ได้เพื่อจะได้อาศัยกันแดดกันฝนเพื่อจะยังความสุขกำจัดความทุกข์ความไม่สบายจากแดดจากฝนจากลมจากสัตว์เพื่อทานต่างๆอาศัยความเพียรสอนส่อง พียรพยายามนำมารวมกันด้วยอาศัยปัญญาคือความฉลาดจากช่างผู้มีความศรัทธาความฉลาดจึงสำเร็จประโยชน์และได้รับความสุขอาศัยวิริยะธรรมขันติธรรมสู้อดสู้ทนต่อความยากลำบากต่างๆนี่เรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์เป็นการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติกายใจของเราเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เป็นเหตุเป็นฐานที่จะทำศาลาวิหารให้สำเร็จก็ต้องอาศัยกายกับใจนี่เป็นต้นเป็นประธานยังมีกายกับใจแล้วก็อาศัยวัตถุสมบัติหรือวัตถุธาตุอย่างอื่นมีใจเป็นผู้นึกผู้คิดมีใจเป็นผู้รู้คือผลสร้างปัญญาความเฉลียวฉลาดความรอบคอบเกิดขึ้นจากใจและก็มาใส่รูปร่างกายเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งของใจนั่นแหละที่ว่าอาศัยกายอาศัยใจกายเป็นผู้จับเป็นผู้จับวัตถุต่างๆไปเอาวัตถุทั้งหลายหรือว่าเงินทองเข้าของเอาไปจับไปจ่ายไปแลกเปลี่ยนวัสดุเครื่องก่อสร้างทั้งหลายมีใจมีกายกับใจเป็นต้นเป็นประธานแล้วอาศัยธรรมะนั่นแหละใส่ธรรมะคือความฉลาดปัญญาใส่ปัญญาธรรมปัญญาแล้วก็มามีความอดทนมีขันติมีวิริยะมีความเพียรก็สำเร็จเป็นศาลาเป็นวิหารนี่ในส่วนที่เป็นวัตถุหรือศาสนาวัตถุการทำสิ่งเหล่านี้ทำสิ่งที่เป็นวัตถุก็เพื่อสิ่งที่ไม่เป็นวัตถุคือสิ่งที่เป็นนามไม่มีตัวตนก็ได้แก่จิตใจของเราสร้างจิตสร้างใจให้มีนิสัยในการเสียสละรู้จักการเสียสละสร้างจิตสร้างใจให้รู้จักการทำความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันมีการเกี่ยวข้องมีการเกิดขึ้นและเสื่อมไปถ้าหาว่าไม่ทำความเข้าใจกับสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่พึ่งพาอาศัยกันความสุขความสบายหรือความเป็นปกติของใจคือความรู้เนี่ยมันจะไม่เป็นปกติมันจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาเมื่อเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดเป็นความไม่สบายที่เรียกว่าเป็นทุกขเวทนา ีความไม่สบายกายไม่สบายใจเรียกว่าทุกขเวทนาส่วนความสบายกายสบายใจเรียกว่าเป็นสุขเวทนาแต่ความเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เราเรียกว่าอทุกขมสุขายเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นความรู้เฉยๆไม่สัมผัสสุขไม่สัมผัสทุกข์ความรู้เฉยๆนี่ก็ดีไม่ทุกข์ความไม่ทุกข์นี่ก็ดีคือความเฉยๆแต่ถ้าความสุขความอิ่มใจอิ่มใจนี่ก็เป็นความก็เป็นความสุขก็เป็นความดีเป็นสิ่งที่ชอบเป็นสิ่งที่ทำให้สบายหรือว่าให้สุขนั่นเองทีเดียวนี่จิตใจเป็นผู้รู้เป็นธรรมชาติรู้ธรรมชาติรู้นี่แหละก็เลยรู้อยู่กับสุขอยู่กับทุกข์แต่ความทุกข์เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นบีบคั้นเรียกว่ามันกระเทือนต่อจิตใจความทุกข์ทางใจนี่แหละเป็นสิ่งที่มีปัญหาเป็นความทุกข์ทางกายมันเกิดความเจ็บความปวดทางกายมีหยุกมียาเยียวยารักษาเสร็จเวลาเรามีเป็นบาดเป็นแผลบาดแผลหายแล้วมันก็ไม่แสดงอาการแห่งทุกขเวทนาจากความเป็นบาดเป็นแผลนั้นรักษาด้วยยาบาดแผลหายไปแล้วมันก็สบายเกี่ยวกับทางกายแต่ที่นี่ผู้ที่ไปสัมผัสกับทุกเหล่านั้นคือใจเรื่องของใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทรมานมากเมื่อความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นนี่เป็นปัญหาเป็นปัญหาหัวใจเพราะฉะนั้นเมื่อใจมันมีปัญหาเป็นปัญหาอย่างนี้ไม่มีสิ่งอื่นที่จะเป็นยารักษาความทุกข์ทางใจนอกจากเรื่องธรรมะธรรมะคือทิฏฐิสุกรรมการทำความเห็นให้ตรงทำความเห็นให้ตรงหรือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาธรรมเรื่องของปัญญาธรรมทานธรรมศีลธรรมนี่เป็นทานธรรมนี่เป็นวัตถุเป็นเหตุให้เป็นเป้าหมายของความรู้คือใจเป็นเป้าหมายให้เกิดปัญญาที่ชอบอาศัยวัตถุที่พูดถึงเรื่องธรรมะคือทานยาคะเสียสละทานะการให้วัตถุนี่เราเสียสละทรัพย์สมบัติให้วัตถุทั้งหลายมาสร้างมาประกอบมารวมกันให้เป็นศาลาเป็นวิหารเมื่อเราได้เสียสละเราได้ให้เพื่อความยินดีพอใจก็เป็นเหตุให้เราได้มีความสุขใจมีความอิ่มใจความดีใจนะใจดีใจมีปิติเอิบอิ่มระลึกถึงนี่ก็มีความแช่มชื่นเบิกบานแล้วก็ใจนี่ถ้ามีความแช่มชื่นเบิกบานก็มีสุขติเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นการทำบุญทำทานจึงได้ถึงสุขติคือเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงจาก ภพภูมิแห่งความเป็นอยู่ของเราเนี่ยภพภูมิแห่งความเป็นมนุษย์จิตมีความผ่องใสเบิกบานด้วยการบริจาคทานด้วยการเสียสละก็จะมีสุขติย่อมเป็นที่ไปแต่ถ้าจิตใจนี่เศร้าหมองมนหมองขุ่นมัวก็ย่อมมีทุกขติคือที่ทนได้ยากเหมือนกันกับเวลาจิตใจเราเศร้าหมองนั่นแหละเศร้าหมองหดหู่จิตใจเป็นทุกข์เป็นร้อนที่นี่จึงรวมว่าเหตุและผลทั้งหลายเนี่ยมันรวมอยู่ที่ใจเหตุแห่งความทุกข์ก็มีใจเป็นฐานรองรับผลจากเหตุคือความทุกข์บีบคั้นก็ความกดอยู่ที่ใจมีใจเป็นผู้รู้ผู้รองรับเหตุให้เกิดความสุขก็มีใจเป็นผู้รองรับผลที่เกิดขึ้นคือความสุขความสบายก็มีใจเป็นผู้รองรับเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีการเกิดอยู่ยังมีการเกิดการหมุนเวียนเราก็ต้องการอยากให้เกิดในที่ดีๆหรือเกิดเป็นสิ่งที่ดีๆเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเกิดเป็นเทพพระเจ้าเราเทวาทั้งหลายถือว่าเป็นภพภูมิที่มีความสุขเป็นภพภูมิที่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนับตั้งแต่ชาติแห่งความเป็นมนุษย์ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานมันทรมานมันเดือดร้อนเป็นภพภูมิที่อาภัพนี่เมื่อสรุปรวมลงมาว่าใจนี่แหละเป็นผู้รองรับความสุขและความทุกข์เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาสร้างนิสัยใจคอให้มีเหตุให้เกิดความสุขความสบายเช่นอย่างที่พวกเราได้มาทำทานให้ทานบริจาคทานอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมให้พึงยินดีในสิ่งที่เราได้ให้ได้เสียสละไปแล้วได้กระทำให้สำเร็จแล้วที่เรามาฉลองความสำเร็จหรือมาเพิ่มเติมอีกในส่วนทานการให้แล้วก็ศีลที่เรามารักษาศีลมาประพฤติปฏิบัติศีลก็ปฏิบัติต่อกายวาจาใจของเราในวันนี้ได้มาบวชชีพาเจตนาสมาทานศีล8ศีล5ตามความสามารถของตนของตนก็สำรวมให้เป็นความบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาและเจตนาให้บริสุทธิ์ในจิตใจด้วยการที่เรางดเว้นจากเหตุที่ให้เกิดบาปเกิดทุกข์หรือว่าเกิดโทษเห็นเราสมาทานศีล5เจตนางดเว้นจากการฆ่าการรักการประพฤติผิดในกามการไม่ดื่มกินซึ่งสุราเมรัยเครื่องดองของเมาการไม่พูดที่ไม่มีความสำรวมพูดที่ไม่มีขอบมีเขตคือรู้จักพูดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์พูดสิ่งที่ให้เกิดความ ข้าใจในเหตุผลในชุ่มเย็นจิตใจเรียกว่าสำรวมวาจาไม่กล่าวหลอกลวงโผผลพ้นเท็จหลอกลวงอำพรางนี่ก็เป็นการสร้างนิสัยใจคอสร้างนิสัยอุปนิสัยในการให้เกิดความเป็นศีลเป็นความเป็นปกติให้เข้าใจอย่างนี้ส่วนจิตใจแล้วก็มีเจตนางดเว้นจากโทษทางกายทางวาจาให้แน่วนอนให้แน่วแน่นั่นแหละเป็นผู้มีความจริงใจมีสัจจะทางใจมีสัจจะทางวาจามีสัจจะทางกายก็ออกมาจากใจนั่นแหละคือสัจจะทางกายคือเราตั้งเจตนาว่าจะไม่ทำโทษทางกายไม่ฆ่าก็ไม่ฆ่าไม่รักก็ไม่รักไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารก็ไม่ประพฤติผิดตั้งใจไว้ที่จะไม่กล่าวคำหยาบคำหลอกลวงโกหกงดเท็จอำพรางก็มีความสัตย์ความจริงทางวาจาคือไม่ให้ออกไปในคำที่ผิดเหล่านั้นนี่เป็นความจริงของวาจาและก็จริงใจคือมีเจตนาให้แน่วแน่ที่จะไม่ทำผิดไม่พูดผิดนี่ก็เลยรวมเป็นความจริงกายวาจาใจสำคัญก็คือใจที่เป็นนิสัยสร้างนิสัยในส่วนของศีลสร้างนิสัยในส่วนของปัญญาที่เรามาได้ยินได้ฟังธรรมะมารวมสติความระลึกรู้รวมความรู้การได้ยินได้ฟังมาเพ่งพินิจพิจารณาเป็นการสร้างปัญญาให้ควรให้เข้าใจในเหตุในผลรวมลงสู่ความเป็นสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบจริงๆจะเป็นการแก้ไขความทุกข์ทางจิตใจของเราอาศัยปัญญาคือแก้ไขความทุกข์ในขณะจิตความทุกข์ที่เป็นขั้งเป็นคราวเกิดขึ้นและนี่ความทุกข์เกิดแก่จิตใจของเราเนี่ยเกิดเพราะความไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้มีในบางสิ่งบางอย่างมันก็มีมันก็เกิดขึ้นเช่นเรามีทรัพย์มีสมบัติข้าวของเงินทองที่ก็ไม่อยากให้เสียไปเมื่อมันเสียไปก็เกิดทุกข์จะเสียไปด้วยถูกเขาขโมยไปก็ตามเสียไปด้วยเขาโกงเขาหลอกลวงคดโกงเราไปก็ตามก็เสียใจทั้งนั้นอยู่มีคนมาต้มตุ๋นหลอกลวงเราก็เข้าใจผิดหรือว่าหลงตามตามก็ทำให้เราเสียทรัพย์เสียวัตถุสิ่งของเมื่อเสียไปแล้วใจก็เสียไปด้วยคือเป็นทุกข์ด้วยเป็นบางทีเราไปลงทุนค้าขายให้สิ่งของเข้าไปแล้วเขาก็ไม่ให้เงินที่เป็นค่าตอบแทนก็ทำให้เสียทรัพย์ท่านเดียวเสียทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกเสียไปก็มาเสียใจเป็นทุกข์บางคนเส เสียไปเพราะถูกรักถูกขโมยอย่างนี้เห็นบางคนมีเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองของที่มีราคามากเก็บไว้เก็บไว้ไม่ดูพองานมาก็ถูกไม่รู้ว่าใครรักไปใครขโมยไปหาไม่เจอหาไม่เห็นไม่มีก็เสียอกเสียใจเสียอกเสียใจจนทุกข์ใจตรอมใจกินไม่ได้นอนไม่หลับคนสุดท้ายใจก็ยังเสียอยู่อย่างนั้นแหละแต่ธาตุขันธ์ร่างกายก็ต้องเสียไปด้วยเพราะใจเสียกินไม่ได้นอนไม่หลับสุดท้ายก็เป็นโรคเป็นภัยก็แตกดำทำลายตายร่างกายก็เสียไปด้วยเพราะเสียใจนี่ความทุกข์ทุกกายทุกใจทุกกายก็ไม่เท่ากับทุกใจทุกใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ทุกทรมานบีบคั้นทุกน้อยทุกมากบางทีทุกข์ก็มีเรื่องมีราวทุกข์เพราะลูกเพราะหลานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกันเรื่องมีราวต้องมีเป็นถ้อยเป็นความเกิดโทษได้รับโทษต้องเสียเงินเสียทองหรือต้องถูกจองจำคุมขังในคุกในเรือนจำผู้ที่เกี่ยวข้องเสียอกเสียใจเป็นทุกข์ใจนี่เรียกว่าใจเป็นทุกข์ทุกข์เพราะสิ่งที่รักสิ่งที่เกี่ยวข้องกันเสียไปหายไปอันจึงบอกไว้ว่าทุกข์เพราะถูกตายเสียทุกข์เพราะเมียตายจากทุกข์เพราะพัดผ่านจากญาติพี่น้องจากของรักของชอบใจก็มาเป็นทุกข์ที่ใจเป็นทุกข์ที่ใจถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างทำให้ดีใจมีความสบายใจก็เกิดความสุขใจเพราะทรัพย์สมบัติมีความสุขใจก็ได้สิ่งที่ปรารถนาท่านมีความสุขแล้วแต่สุดท้ายก็มาทุกข์เพราะสิ่งที่ว่าให้เกิดสุขนั่นแหละเนี่ยมันจะสลับซับซ้อนกันอยู่อย่างนี้แล้วทำยังไงทีนี้ถ้าว่ามีความสุขเพราะมีทรัพย์มีเงินมีทองก็มีแล้วเงินทองก็มีในธนาคารมีหลายหมื่นหลายแสนหรือเป็นล้านเป็นหลายสิบล้านก็มีแต่สุดท้ายก็ยังทุกข์ใจอยู่ยังทุกข์ใจยังไม่สบายใจเพราะว่ามันมีส่วนที่เสียไปส่วนที่ยังอยู่ก็ยังมีอยู่แต่ก็ไปทุกข์กับส่วนที่เสียไปเนี่ยเป็นอย่างนี้สุดท้ายเลยกลายเป็นว่าทุกข์เพราะเสียทุกข์เพราะเสียใจถ้าใจไม่เสียไม่ทุกข์ถึงแม้ว่าเขาจะโกงไปหรือว่าเขาจะขโมยไปหลายๆล้านก็ตามแต่ใจไม่เสียไม่เป็นทุกข์ใจมันเสียเหมือนกันกับเศรษฐีในครั้งพุทธกาลมีเศรษฐีไปฟังธรรมไปฟังเทศอย่างพวกเราญาติโยมที่มาฟังเทศเนี่ยที่มีความจดจ่อมุ่งมั่นในกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะให้ฟังก็ไปฟังเทศฟังธรรมในเวลากลางคืน ให้คนใช้เฝ้าบ้านพระเจ้าแสดงนั้นภูมิปัญญาแสดงอานิสงส์ของทานศีลนี่แหละอานิสงส์ของสวรรค์ความสุขในสวรรค์ฟังไปฟังไปพอดีโจรเข้าบ้านโจรเข้าบ้านขโมยเข้ามาลักขโมยเอาสมบัติที่ใส่หีบใส่ตู้ใส่หีบไว้คนไส้ก็ไปบอกเจ้านายบอกว่าโจรเข้าบ้านมาลักมาขโมยสมบัติได้ยินเจ้าของเศรษฐีได้ฟังแล้วก็ไม่ได้เสียอกเสียใจเพราะมุ่งมั่นในกระแสธรรมกำลังฟังธรรมเอิบอิ่มมีรสมีชาติในธรรมะเจ้าแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของของเรามันเป็นสมมติมันเป็นวัตถุก็บอกคนใช่โอ้เขาอยากได้แล้วเป็นของเขาก่อนเขาเอาไปคนใช่ก็กลับไปดูกลับไปดูเขาเข้าไปกำลังจะตัดโซ่ตัดกุญแจจะเอาทรัพย์สมบัติอยู่แล้วก็กลับไปบอกเจ้านายเจ้านายก็ไม่ได้มีความเสียอกเสียใจอะไรถ้าเป็นของเขาให้เขาเอาไปสุดท้ายคนใช้ก็กลับไปก็ไปบอกกับพวกโจรพวกขโมยแต่เจ้านายก็บอกว่าถ้าว่าเป็นของโจรของขโมยก็ให้โจรขโมยเอาไปเสียพวกโจรขโมยได้ยินอย่างนั้นก็เกิดปัญญามีปัญญาอีกโอ้ตั้งแต่เจ้าของของเขาเขาก็ไม่เสียดายของเหล่านี้ทรัพย์สมบัตินี่แล้วเราจะเอาไปทำไมเจ้าของเขาแท้ๆเขาก็ยังไม่เสียดายเรายังว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเป็นเพียงวัตถุเป็นเพียงสิ่งสมมติแลกเปลี่ยนใช้สอยกันเท่านั้นคือถ้าโจรก็ไม่เอาโจรก็มีธรรมะเกิดปัญญาเข้าใจโจรก็ไม่ลักไม่ขโมยไปเจ้าของก็ไม่มีความเสียอกเสียใจก็เลยไม่มีทุกข์แต่ถ้าเสียอกเสียใจหรือว่าเขาเอาไปแล้วเสียอกเสียใจทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ใจนี่แหละเรื่องของกายใจของเราเนี่ยสิ่งที่ให้มีรสเป็นรสเป็นชาติมีรสชาติมีความสุขแก่จิตแก่ใจจริงๆก็มีแต่ธรรมะเท่านั้นแหละธรรมะธรรมะก็นับมาตั้งแต่นั่นแหละทานธรรมการรู้จักการให้การเสียสละครูบาอาจารย์ท่านพาสร้างพาทำศาลาวิหารชักชวนญาติโยมได้เสียสละด้วยได้บริจาคทานเราได้เสียสละแล้วมีความสุขใจสบายใจนี่เรียกว่าเห็นประโยชน์ในการเสียสละทานรักษาศีลรูปประโยชน์ในการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจให้ปล่อยให้จิตใจหลงไปทำในสิ่งที่เป็นโทษเนี่ยทำลงไปแล้วก็จะกลับมาเป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองเกิดความทุกข์ความเศร้าหมองจิตใจเพราะทำในสิ่งที่มันเศร้าหมองในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เราก็มาฝึกรักษาศีลฝึกปฏิบัติศีลให้เป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยแล้วก็มาฝึกฟังธรรมะคือเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็มาไข้ควรฝึกตองไข้ควรให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงสมมติเป็น เพียงวัตถุเป็นเพียงการแสวงหาเพื่อบรรเทาความลำบากทางกายเท่านั้นแหละส่วนใจมันไม่มีอะไรไม่มีตัวไม่มีตนอะไรมันเป็นเพียงสภาวะแห่งความรู้เป็นธาตุรู้เฉยๆความจริงแล้วมันไม่สุขมันไม่ทุกข์อะไรกับใครแต่เมื่อมันมามีสิ่งธาตุจริงคือกายนี่แหละก็มาเป็นทุกข์เพราะปฏิกิริยาที่ธาตุจริงให้เกิดความรักความชังความหวงความแหนเมื่อมีความหวงแหนก็เป็นทุกข์สิ่งที่หวงแหนนั้นเสียไปถ้าเราไม่หวงแหนมันก็ไม่เป็นทุกข์มันเสียไปเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์หรือสิ่งเครื่องใช้ไม่สอยที่มันไม่จำเป็นมันเก่ามันค้ำค่าเนี่ยเสียไปหายไปใครลักไปขโมยไปเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นเราไม่ได้มันไม่มีปฏิกิริยาแห่งความหวงแหนความยึดมั่นถือมั่นนี่เมื่อมาพิจารณามาฟังข้ออัดข้อธรรมแล้วมาตึกตอกไข้ควรตามเห็นจริงตามเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงสมมติเป็นเพียงสิ่งที่สมมติกันขึ้นมาแล้วก็มาอาศัยกันในสมมตินี่แหละเสร็จแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนไปมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้ามาเข้าใจด้วยธรรมะคือปัญญาธรรมตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสัพเพสังขาราสังขารทั้งหลายที่มีใจคลองก็ตามไม่มีใจคลองก็ตามมันมีความเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมไปหรือดับไปไม่ใช่ตัวใช่ตนถ้ามาเข้าใจอย่างนี้ก็จะไม่เป็นทุกข์ทุกข์มันเกิดขึ้นที่ใจมีแต่ความเป็นปกติใจปกติรู้เฉยๆนี่แหละเมื่อทุกข์มันไม่มีมันจึงจะหมดปัญหาเดี๋ยวนี้เรามาฝึกฝนอบรมธรรมะมาฝึกสติฝึกปัญญามาฝึกขันติอดทนมาฝึกวิริยะความเพียรนี่สิ่งเหล่านี้ก็ต้องฝึกให้เกิดให้มีฝึกให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามความเป็นจริงก็จะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเมื่อเป็นนิสัยเป็นปัจจัยก็จะทำปัญญาให้แจ่มแจ้งให้แจ่มแจ้งเข้าใจในความจริงได้เห็นเรามาฝึกรักษาศีลเนี่ยเมื่อเป็นนิสัยในการรักษาศีลมีความอดความทนมีความเพียรพยายามต่อสู้กับการที่จะทำโทษฝืนไม่ทำฝึกไปฝึกมาสุดท้ายก็เอาชนะได้ก็ไม่ทำในสิ่งที่เป็นโทษโทษก็ไม่มีจิตใจก็เหมือนกันเมื่อมันหลงอยู่มันหลงรูปหลงสมมติหลงวัตถุสิ่งของเรียกว่าหลงรูปหลงนามหลงรูปหลงเวทนาหลงสัญญาสังขารวิญญาณหลงสมมติอยู่มาทำความเข้าใจกับสมมติทั้งหลายเหล่านี้ให้มันเป็นความรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาก็จะประชุมรวมลงเป็นปัญญาสมาธิจิตคือความเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงแล้วความทุกข์จะไม่มีในใจเพราะมันไม่มีอุปทานไม่มีความหลงก็ไม่มีความยึดไม่มีความยึดมันก็ไม่มีความทุกข์ก็จะมีแต่ความปล่อยวางว่าความปลอดโปร่งโล่งเป็นความเป็นปกติของใจของความรู้ของเรานั่นเองนี่ธรรมะธร เท่านั้นแหละเป็นผลเป็นประโยชน์ธรรมะเป็นอาหารใจหรือธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจเป็นเครื่องรักษาใจเครื่องรักษากายรักษาวาจาแต่สำคัญที่สุดก็คือรักษาใจรักษาใจไม่ให้เกิดความหลงไม่ให้มีความหลงไม่ให้มีอุปทานเข้าไปหลงยึดหลงถือในสิ่งที่มันไม่เที่ยงในสิ่งที่มันแปรปรวนเข้าใจธรรมชาติของสภาวะธรรมทั้งหลายตามเป็นจริงแล้วศีลประชุมรวมลงที่ใจที่กายที่วาจาที่ใจรวมเข้าถึงใจนั่นแหละที่เป็นประธานทานการเสียสละการให้รวมลงที่ใจนะเป็นความเสียสละที่บริสุทธิ์หมดจดปัญญารู้จริงเห็นจริงประชุมรวมลงก็มีใจนั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นผู้รับรู้ในความจริงทั้งหลายตามเป็นจริงและสนิมของใจอุปทานคือเครื่องกดทวงจิตใจให้หนักหน่วงก็จะสิ้นสุดลงไม่มีความหนักไม่มีสิ่งกดทวงให้จิตใจนี่หนักหน่วงเล่าร้อนใจก็เลยสบายมีเกิดความเป็นธรรมหรือพ้นทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเพราะฉะนั้นได้พาสิทธิ์ยกขึ้นในเบื้องต้นว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติผู้จะร่วมทุกข์ไปได้เพราะความเพียรหรือความเพียรนำมาซึ่งความสำเร็จนี่เรียกว่าอาศัยธรรมะคือความเพียรพยายามเพียรรักษาศีลเพียรทำบุญให้ทานเพียรรอบรู้สอนจิตสอนใจด้วยปัญญาให้เข้าใจในสัจธรรมเข้าใจในความเป็นจริงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่ต้องเป็นส่วนของปัญญาต้องเสริมสร้างปัญญาในส่วนนี้น้อมเข้ามาดูกายเข้ามาดูใจภาวนาการภาวนาคือการดูกายดูใจให้รู้มีสติระลึกรู้มีความเพียรเพ่งเอาความรู้ดูความเคลื่อนไหวของกายของใจความเคลื่อนไหวของจักของกายมันเปลี่ยนแปลงที่แรกเกิดมาเป็นเด็กเป็นเล็กเปลี่ยนแปลงมาจนแก่เท่าชราสุดท้ายก็สลายแยกย้ายกันนี่ความเปลี่ยนแปลงของกายความเปลี่ยนแปลงของใจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงให้รู้อยู่ภายในใจความจริงแล้วสำหรับใจคือผู้รู้รู้ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นเพียงธาตุรูปเป็นเพียงสภาวะธรรมคือความรู้แต่ความเปลี่ยนแปลงคือความจำความคิดปรุงแต่งที่ว่าสัญญาเปลี่ยนแปลงสังขารเปลี่ยนแปลงวิญญาณความรับรู้รับทราบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเปลี่ยนแปลงไปมาเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เป็นตัวเป็นตนมันไม่อยู่ในอำนาจแห่งความอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้นี่มาภาวนาดูเรียกว่าดูขันห้าเนี่ยกำหนดรูประลึกรูปขันห้ามันเปลี่ยนแปลงคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเมื่อเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในขันห้าอาการทั้งห้าอย่างที่ตามเป็นจริงเนี่ยนั่นแหละอุปทานที่มันยึดมันติดมันถือมั่นอยู่มันจะไม่มีมัน จะหายไปเป็นความโล่งความว่างความปล่อยวางทุกข์ก็ไม่มีทุกข์สิ้นไปเพราะความไม่ถือสิ้นไปเพราะความปล่อยความวางเรียกว่าทุกข์สิ้นไปด้วยอำนาจของปัญญาสัมมาทิฏฐิความรู้จริงเห็นจริงเข้าใจความจริงตามเป็นจริงนี่เรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความสิ้นทุกคนทุกในปัจจุบันเหมือนกันทุกที่มีอยู่เกี่ยวข้องอยู่ในขันในปัจจุบันกับการทำการทำงานการอยู่การกินการมีหน้าที่การงานต่างๆให้เข้าใจความจริงของสภาวะแต่ละสิ่งละอย่างว่าในขั้นที่อาศัยกันอยู่ในสมมุติที่ยังมีอยู่มันก็เป็นอย่างนี้มันก็มีได้มีเสียมีขึ้นมีลงแล้วมีสุขมีทุกข์อยู่อย่างนี้เหมือนอย่างร่างกายของเราจิตใจยังสัมปยุตกันอยู่มันก็มีสบายมันก็มีเจ็บมีไข้อยู่อย่างนี้แหละเจ็บไข้เยียวยารักษาด้วยยุบด้วยยาไปเป็นการผ่อนผันบรรเทาทุกขเวทนาเนี่ยเยียวยาไม่ได้แล้วก็ปล่อยไปตามสภาวะธรรมของเขาถ้าเข้าใจอย่างนี้ใจแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่เข้าใจก็เป็นทุกข์เพราะความเจ็บความป่วยเพราะความแปรปรวนเป็นทุกข์เพราะความพัดผ่าจากของรักของชอบใจก็เหมือนกันเมื่อไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่อยู่ในอำนาจของความอยากของเราอยากให้เป็นอยากให้มีมันไม่อยู่ในอำนาจถ้าเข้าใจแล้วเป็นความทุกข์ทางใจไม่มีคือปล่อยวางไปตามสภาวะธรรมเรียกว่าปล่อยวางไปตามสภาวะธรรมแห่งกรรมที่มันรวมกันอยู่มันสลายไปในจิตใจของเราก็จะมีความสุขความสบายที่เรียกว่าสุขสบายด้วยบุญด้วยกุศลคือความฉลาดแล้วให้เกิดบุญคือความสุขความสบายนี่ประมวลรวมว่าเราสร้างคุณงามความดีตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนารวมเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมและนำให้ถึงซึ่งความสิ้นไปหมดไปแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงโดยสิ้นเชิงดังที่กล่าวมาในวันนี้ในปารภธรรมะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจเสริมสร้างปัญญาคือความมั่นใจคือความเชื่อมั่นในการสร้างความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเรียกว่าเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นเหตุเป็นปัจจัยหนุนรอล้อมรวมไปรวมไปรวมลงที่ใจของเราดังที่กล่าวมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกใจนั่นน่ะมันเร่าร้อนถ้าใจไม่ทุกข์ถ้าใจสบายสบายก็เป็นความสบายถ้าใจทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์เหมือนเรารู้ๆเห็นกันแต่ละท่านแต่ละคนก็คงสัมผัสกับความทุกข์สัมผัสกับความสุขที่มันไม่เป็นทุกข์สุขขนาดไหนสุขในสมมุติหรือสุขในวิมุตติที่มันหลุดพ้นจากจิตจากใจหรือสุขชั่วครู่ชั่วขณะที่มีความยินดีพอใจได้สิ่งที่เราปรารถนาแล้วก็มีความสุขช่วงผู้ช่วงขนาดก็สุขใจนั่นแหละเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จงโอปนายิโกน้อมนำธรรมะที่ได้แสดงที่เ ได้สัมผัสจากการได้ยินได้ฟังเรียกว่าโอปนายิโกกำหนดเข้าไปทบทวนในจิตในใจของเราอีกให้ทราบซึ่งรู้จริงเห็นจริงด้วยเหตุด้วยผลอันเป็นปัญญาของเราเป็นปัญญาภายในจิตใจของเราแท้เมื่อประพฤติปฏิบัติให้ควรให้เข้าถึงจิตถึงใจของเราโดยแจ่มแจ้งแล้วผลประโยชน์คือความสุขความสบายความเอิบอิ่มในจิตใจนะความพ้นทุกข์ทางใจก็เป็นผลเป็นประโยชน์ของเราในที่สุดแห่งการแสดงธรรมะด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอำนาจคุณความดีทานศีลภาวนาที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญทำให้เกิดให้มีขึ้นขอจงรวมเป็นพลังเป็นกำลังแม้ด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเพื่ออนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ให้จงรวมเป็นพลังเป็นกำลังหนุนนำดวงจิตดวงใจให้มีพลังแห่งความรู้จริงเห็นจริงคือพลังแห่งสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นที่จิตที่ใจของแต่ละท่านแต่ละคนแล้วก็มีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปได้ประสบพบความสุขความเจริญสุขกายสบายใจและความเจริญในธรรมะเข้าสู่จิตสู่ใจเจริญในที่ทุกสถานจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามก็ให้มีความแก้วกล้าอาหารด้วยศรัทธาธรรมสมาธิธรรมสติธรรมวิริยะธรรมปัญญาธรรมในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเชิญ